यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में आता है कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतुषेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इधर कोई है क्या भी? माइक में कुछ अठी नहीं माई कान में बैठे। नारायण नारायण नारायण तो भोग और ऐश्वर्य दो चीज, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक सुख भोगने की इच्छा, ये दोनों इच्छा पारमार्थिक मार्ग में बड़ी बाधक है। मेरी बात ध्यान देकर सुने, संग्रह की इच्छा बाधक है, संग्रह बाधक नहीं है। इतना मेरे हो जा धन हो जा धन हो जा ये इच्छा, और इच्छा को ही दरिद्रता कहते हैं। ये जीव पास में अधिक धन होगा जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई तो ये दरिद्रता बढ़ेगी। मनुष्यों के बहम है कि धन मिलने से दरिद्रता मिट जाती है, ना धन मिलने से दरिद्रता बढ़ जाती है। साधारण आदमी के है 150 रुपया हो जाए तो ठीक है इतने में, परंतु लखपति करोड़पति उनके इतने 100 देश नहीं हुआ। जिसके 100 रुपया हो जाए तो 1000 की इच्छा होती है 1000 मिले, और 1000 पास में हो जाए तो कहते हैं 10000 सुख मिला तो क्या हो आजकल के जमाने में। अरे 10000 हो जाए तो भाई 10000 तो हो गया पर लखपति हो जाए ठीक है। तो लखपति होने की इच्छा हुई, 1,00,000 रुपया रोकड़ में हो जाए तो फिर 1,00,000 रुपये की इच्छा होती है, 1,00,000 रुपया होना चाहिए, करोड़पति हो जाऊं, लखपति तो हो गया करोड़पति हो जाऊं। साधारण आदमी के 100 रुपयों का घाटा, 100 रुपयों के 1,000 का तो 900 का घाटा है 900 का, और 1,000 हो जाए तो 10,000 चाहता है तो 9,000 का घाटा है, और 10,000 हो जाने पर 90,000 का घाटा है। 1,00,000 हो जाए तो 9,00,000 का नहीं 99,00,000 का घाटा है। सोचना तो लोग तो कहते हैं कि हमारा धन बड़ा है, नहीं तुम्हारी दरिद्रता बड़ी है। दरिद्रता किसका है जगह रुपयों की चाह ना हो, को वह दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वही दरिद्री है। श्रीमान सर्गो यश समस्त दोष, धनवान कौन है? चेष्टा के लिए तो मना करता नहीं मैं, और क्या करोगे तो रोगे और क्या करोगे, घाटा है घाटा है। नहीं संतोष रोग रोना तो नहीं पड़ेगा, दो नुकसान होगा, एक तो रुपयों का घाटा है, एक रोना दुख, तो एक दुख का भी एक डबल क्यों करो इसको, क्या शौक है आप लोगों की? एक है घाटा ठीक है। दो संतों की बात सुनाई, इतने संत लोग एक सुनी कथा मैंने कि तीर्थ यात्रा गए थे, साथ में कई सज्जन थे, एक साधु भी थे। तो गांव से चले, वहां पैदल ही चलते चलते रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। अब जंगल में कोई आदमी मिलता नहीं, रास्ता मिलता नहीं, सांप की भगत हो गई। फिर वर्षा की उम्मीद कि वर्षा आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो सब लोग चिंता करने लगे क्या करें, अब रास्ता कैसे मिले क्या नहीं मिले। एक बाबा जी मस्ती में चलते रहे, उनको पूछा महाराज आपकी चिंता नहीं होती? कि चिंता किसकी, रास्ता भूल गए किधर जावे, रात्रि हो जाएगी वर्षा आ जाएगी तो कहाँ ठहरेंगे किधर जाएंगे। बात तो ठीक है, तो हम लोग तो सब चिंता करते हैं क्या करें हम कैसे करें। आपको चिंता नहीं होती कि ना हमारे एक रास्ता भूल के एक दुख काफी है, दो भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे दो ही दो कर दो, एक रास्ता भूल गए दुख, एक चिंता का दुख, तो डबल कर दो भाई, हमारे भूल गया जो दुख है ही साथ में, फिर नया क्यों करें बताओ। जो हमारे हाथ की बात है वो तो क्यों करें, आपसे आ जाए वो तो ठीक, जब आवे आवे दुख वो भी सुख के लिए आता है। दुख दुख जितना कीमती है उतना सुख कीमती कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, आफत मांगर हुए हैं। मीराबाई को कितनी आफत आई है, मीराबाई को ऐसी आफत में संत बनते हैं, संत विरक्ति आती है तो धनवान है वो, भक्त नहीं बनते, भक्त बनते हैं। आप जितने भक्तों के इतिहास देखो, एक बात याद आ गई, आप ध्यान दे सुने, राजा महाराज भी भक्त बने हैं, और साधारण काम करने वाले, जूती गांठने वाले, खेती का काम करने वाले भक्त बने हैं ज्यादा। परंतु ये दो चार मीला है, मैनेजर है, काम करता है, एक भी साधु बना, आप ख्याल करो, जिनके धन ज्यादा होता है वो साधु नहीं बनता है। राजाओं में साधु बने तो कौन बने, जो जो राजा प्रजा का कर है वो केवल अलग रखते थे, अपने काम में नहीं लेते थे, वे राजा बने हैं साधु। अब जो राजा की संपत्ति आवे वो अपने काम में लावे, अपने जमा करे, वो कभी अच्छा राजा बन सकता ही नहीं, वो कैसे बनेगा। राज तो आ गया, कोई भाग्यशाली आ गया है, पर प्रजा को महान क्लेश होगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जासु प्रजा जिस राजा के होने पर प्रजा के दुखी होती है तो नरकों में अवश्य जाता है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, नरक अधिकारी होगा। पहले जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वो अपना काम अलग करते थे। एक बात याद आगे सुनी हुई, राजा चकवे बैन था, चकवे बैन राजा, उसी बात सुनी, चकवे बैन राजा और रानी दोनों राज्य करते थे। राजा तो राज्य घर में जितना आता वो सब अपने प्रजा के हित में लगा देते थे, और अपने लिए राजा रानी दोनों खेती करते थे, खेती करके अपना निर्वाह करते थे, बस खाने की कपड़े की इतनी की परवस्ती हो जाए, न मकान तो राज का है ही, इस समय निर्वाह करते थे। तो एक दिन बड़ी बड़ी सेठानी और बड़े बड़े गहना कपड़ा वाली स्त्री आगी, मिली तो चलना पड़ी, और कहे आप हमारी मालिक हो, आपके तो कपड़ा ही साधारण है और गहना ही इतना नहीं है, खास सुहाग के चिन्ह में कपड़े है, गहना ही इतना ही है, आप हमारी मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है। महाराज हीरे पन्नों का जुड़ा हुआ गहना, बढ़िया बढ़िया मोती, तो उसे मन में आई बात तो ठीक है, तो अपने पतिदेव से कहा कि महाराज लोक प्रजा की जो आपकी प्रजा है, आपको ईश्वर की तरह मानती है, आपका आदर करती है प्रजा, उनकी स्त्रियों के तो ऐसा गहना कपड़ा बढ़िया बढ़िया, और हमारे तो महाराज साधारण खतर का कपड़ा है, थोड़ा बहुत गहना है ही नहीं। तो कहा कि गहना कहाँ से लावे, हम जितना काम करते हैं और जो तो अपने हाथों से कमाते हैं वो हमारे खर्चे में कपड़े में लगाते हैं, भोजन में कपड़ों में लगाते हैं, अब वो इतना होता नहीं, जितना होता उसमें अपना से कमी नहीं करते। प्रजा का आता है वो हम अपना धन नहीं मानते कि हमारा है, ये तो प्रजा का है। तो प्रजा के जहाँ कहीं कुएं की जरूरत है, कहीं पाठशाला की जरूरत है, कहीं गौशाला की जरूरत है, कहीं धर्मशाला की जरूरत है, कहीं प्याऊ लगाने की जरूरत है, कहीं तालाब की जरूरत है, कहीं कुआं खोदाने की जरूरत है, वो उसमें लगा देते हैं, प्रजा का काम करते हैं। कहीं सुनिए प्रजा में उस जगह कमी है तो उस जगह लगा देते हैं और वो धन अलग रखते हैं। तो हमें शर्म आती है कि हम मालिक भी बड़े हो गए, हमारे पास गहना ही नहीं है। तो गहना चाहिएगा, अच्छा सोचेंगे, कोई उपाय सोचेंगे। तो उस समय में रावण राज्य करता था, तो एक आदमी को कहा तुम जाओ रावण के पास, अगर कहो कि चकवे बहन राजा ने तुम्हारे से कर मांगा है, कर तुम जो राज्य करते हो उसको कर लो, हमारे कर दो। राजा का काम कर तो ले ही सकते हैं। तो वो गया सर रावण की सभा में जाकर कहा कि चकवे बहन राजा ने कहा है कि रावण से कर लाओ। अरे आशा जोर से, अभी देखो अकल नहीं आई थी, रावण से भी कोई कर मांगता है कर लाओ, अकल नहीं आई, आशी हो रही। उसने कहा कि आप कर देते हो कि नहीं, सच्ची बात को दे तो दे दो, नहीं तो ना कह दे, क्या ना कह दे, तुम्हारी माथा पागल हुआ है, तुम्हारा मार की ऐसा ही है। रावण कर दिया करता है, यदि ऋषि मुनि ने खून ले लिया कर ले लिया उनका भी, दूसरे राजा क्या चीज है, रावण है रावण। अच्छी बात, तो मैं कल फिर मिलूंगा आपसे, मिल लेना। रात्रि में मंदोदरी विषावन बात चलाई, देखो संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख ऐसे जीवे कैसे, रावण से कर मांगते हैं। कौन आया महाराज, चकुआ बहन का राजा आदमी आया और कहा कि सोना मंगाया, कर में सोना मंगाया है, राम ने कर दो, तो आपने कर दिया कि नहीं, तो ही पागल है, मैं कर देता हूँ, मैं तो कर लेता हूँ ऋषि मुनियों से भी, राजा को कर दू। देखो कर आपको देना चाहिए, जो ठीक नहीं है पागल है, रावण का क्या कर सकता है कोई, दिग्पाल देवता है मेरे पानी भरते है, इंद्र मेरे पानी भरता है, वायु झाड़ू लगाता है, वायु देवता सब काम इंद्र छिड़काव करता है, यदि चक्को बहन को कर देना चाहिए आपको बोल दो। तो रावण सुबह जाने लगा तो ठहरो आज थोड़ा ठहर जाओ। सुबह हुई तो छात पर कबूतर गेरी इनको चून डालते थे, और चून डालते हैं सबको चून डाल दी भी सुनते गई। अब देखो आप कहते राजा रावण की दुहाई है, कोई चून मत चूना, कोई फर्क पड़े ही सकते, देखो आप बात है वो मूर्ख है कि मेरे को ये समझे रावण क्या रावण होता है, ये समझने वाला है कोई, ये चूते है ये। अच्छा तो मैं अब चक्रवेड देवी कहते कृषि ने दाना उठा चक्रवेड की दवाई है, सब क्यों मर जा, एक वो बोली थी उच्चा पट पथा उड़ गया पट, देखो ये क्या बोली थी सोने नहीं साधु है कोई रावण मानने वाले ने जा उठ कर चले गए। सागर सभा में बोले कैसे कैसे मूर्ख होते है, आज रावण से भी कर मांगते है, कोई आगे होगा बराज। वो हमारे आज गया समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बाड़ू होती है, और बाड़ू में पानी घोल करके लौटे हुए और यू बुद्ध दाखे जाए तो वैसे बुखार बनता है, हमें तो खेला हुआ है खेलिए, बाड़ू में पानी भर के वह बाड़ू से बूंद डाली जाए तो बूंद जैसे कोटा प्रकोटा सब बढ़ जाता है बुखार में, हमारे खेल में बनाए हुए भाई आप जाने। तो वे राणे राणा बताइए लंका बनाई, तो लंका बढ़ाई तो लंका में परकोटा बढ़ा दिया, चार दरवाजा बढ़ा दिया, कृष्ण बकार बढ़ा दिए, किला बढ़ा दिया, और वो गया दरबार में कि आप कर देते हो कि नहीं, ऐसा जोर से कर मांगते रावण से, देखो आप देखो इसकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो रही है, तो मेरे साथ में चलो। हाँ चलो, वो डरता थोड़े भी साथ में चल, इसके लिए आप ही चलो वहां समुद्र किनारे गया। समुद्र किनारे गया कि देखे करो आपके लड़का का नक्शा ठीक बन गया ना, यहाँ बन गया, निगाह कर दो कोई कमी तो नहीं है कि नहीं ऐसा। अब आप निगाह रखना आपने, ये दक्षिण दरवाजा ना ऐसा किया साफ, इतने को दरवाजा साफ साफ हो गया। अब कर देते हो नहीं तो हाथ मारूंगा एक हाथ अभी छर छर जा अल्लाह मतलब ले जाओ तो अल्लाह मतलब दो से बेइज्जती करे तो मैं क्या उसे बेइज्जती करता हूँ। देते हो देव नहीं तो एक हम लगाऊ अभी सीधा हो गया क्योंकि बार बार उधर बन गए तो साफ हो गया परकोट मकान। तो मैंने सोना दे दिया, सोना नहीं जा सोना ले गया तो उस लाने में कई दिन लग गए। उसको जाकर पूछ गया लो ये सोना है आपने आपकी मर्जी है उसे कढ़ाओ, राजा है मांगे तो कैसे कर ले सकते हैं, इस वास्ते आप सोना अपना है बदल बनाओ। कैसे लाया सोना? तो आदमी को बुलाया भाई तू सोना कैसे लाया? तो उसने सब कथा कह दी कि चक्कूबन का नाम लिया तो उसने मकान साफ किया। तो वहां बोली कैसे हमारे पति मैं सोने का क्या करूंगी, जब ये हमारे असली धन है अब मैं सुन मेरे सुना चाहिए, मेरे को गहना नहीं चाहिए, सब गहनों का गहना तो पति देव है, सबसे असल भूषण तो ये है वो हमारे है ही, तो पर दियो जाओ कुछ पर दे दो। ले गए जा दिया सागे स्वीकार नहीं किया, बस रखो अपने अपने पास में। तो जो सच्चे आदमी होते हैं ठीक उनके धन की कमी नहीं रहती, बड़ी विचित्र बात है, धारे के जल्दी समझ में तो नहीं आती पर तो बात ऐसी है, जो चाहते हैं त्यों ही धन नहीं मिलता है, जो चाहना छोड़ दो धन आएगा, ये कायदा है। हम चाहना करते हैं ना, मान लो मेरे को ये कंबल की चाहना हुई, ये कंबल चाहिए, ये चाहना करूंगा तो कंबल मेरे मन में ही रहेगी, और जरूर तो है भाई ज्यादा लगता हो, मेरे को लगता नहीं आप ऊंधी बात मत समझ लेना, उदाहरण कहता हूँ हमारी जरूरत नहीं है, हमारे पूर्व बहुत बढ़िया ज्यादा, तो वो चाहना मेरी जरूरत है ज्यादा भी लगता है, बड़ा कहे क्या चारों चेहना रखे ही नहीं है, जो निर्वाह करें घर डालेंगे बोरा डाल देंगे कोई बात नहीं, जहां चाहना छोड़ूंगा वो चाहना फैलेगी। तो अच्छे आदमी टक्कर मारेगी स्वामी जी क्या चीज चाहिए, कहते कमल चाहिए तो वो कमल लाएगा, तो भीतर से चाहना निकलने से वो चाहना फैलती है, फैल करके वहां से पूरी होती है, और लेना चाहते हैं वहां लेना बंद हो जाता है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आप विचार करो आप रोटी कपड़ा किसको देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो, कोई चोरों को डाकुओं को जो लूट दे उनको देना चाहते हो, लेना नहीं चाहते, साधुओं में ब्राह्मणों में भी जो विरक्त है उसको देना चाहते हैं, इसको दो अपने। तो जितना त्याग करता है उतना ही देने वालों के मन में ज्यादा आती है, और देने वालों के मन में तो आवे नहीं, लेने वाले के मन में ज्यादा आवे तो ज्यादा मिलती है। एक एक भाई देख लो, ज्यादा लेना चाहते देना नहीं चाहते आप, तो लेना चाहते नहीं देने की चाहना होती है। इस बात एक कहावत है, भूखों रे भूखा पाऊना भी मांगे वे दे नहीं, धया रे धया पाऊना भी मांगे दे वे ले नहीं, सगा संबंधी है ना, तो भूखों रे भूखा पाऊना भी मांगे वे दे नहीं, मारे गए छोर में ब्याह कर ली तेरा भूखा है, धयों के धया पाऊना भी देर वे ले ही नहीं, जरूरत नहीं हमारे जरूरत नहीं है। तो अपने मन में तृप्ति रखनी चाहिए, सज्जनों धन कर इच्छा से धन नहीं मिलता, अगर इच्छा से धन मिले तो लखपति से कम तो कोई नहीं रहे, करोड़पति अरबपति हो जाए पर लखपति से कम क्यों रहे, परंतु मिलता नहीं। एक बात और बताऊंगा रहस्य की, आप जो लखपति ऊंचे धनी माने जाते हैं, जब गांव में सबके शब्द हो साधारण, आप एक लखपति हो तो आपका आदर होता है, लोग भी कहते हैं हमारे गांव में धनवान है धनी है ऐसा लखपति है। अच्छा अब ऐसा गांव हो जिसमें सब करोड़पति है और आप लखपति हो, तो आपको उन्हें धनवान हमारे धन के आप इतने हैं, तो आप लखपति जो धनी बने हो, मार्मिक बात है, वो धनी बने हो, वो गरीबों के ऋणी हो, गरीब होने से आप धनपति हो, सभी धनी हो तो आप धनपति नहीं हो, कंगले हो, लाख रुपए होने पर भी क्या धनी खिताब मिलेगा आपको? तो धनी खिताब गरीबों ने दिया है, इस वास्ते गरीबों के ऋणी हो, जब तक गरीबों की सेवा न करो तब ऋण चूकेगा नहीं आपका। ऐसे ही पढ़ा लिखा जो वो नहीं पढ़ा था वो तो पंडित बनता है तो अपढ़ों का ऋणी है, योग्य है तो अयोग्यों का ऋणी है, जिसका खाने पीना बहुत है तो भूखे उनका ऋणी है, क्योंकि उनको बड़ेपन तो गरीबों ने दिया है, धन धनवानों ने दिया, तो गरीबों का बड़ेपन तो ले लिया, सेवा करते ही नहीं, क्या ईमानदारी है? जब सोचो मन में, जब खाऊं खाऊं होता है ना, देते नहीं, अगर टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम यशि गे टका ना सही हा टका टक टका है टका भैया टका भैया, क्यों ये गरीब गरीब रखो? सज्जन दरिद्र मत बनो, धनपति बनो, के भर लाख करोड़ रुपया धनवान है, अगर करोड़ चला जाए तो आठ रुपया हो जाएगा, मर्जी हो गई, ये लखपति नहीं है, ये लखपति का लक्षण नहीं है, लाखों हजार करोड़ चला जाए अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लखपति करोड़पति आप मालिक है वो, नहीं तो क्या हो, लखदास हो महाराज, करोड़दास लखदास शतदास सहसदास पति कहाँ होगी, पति तो वो चलाता तो हम है जैसे ही रहे, या वो चलाए आप घबरा जाओ तो आप तो दास हो, तो दास आप मत बनो, कृपा संदो कृपा रखो, मन में संतोष सारा संतोष तो दंगाती तो भी मत सरा समाज सिद्धा व सिद्धो कृत्व अपनी दानी बद जाते, वो सब काम करते बंद दाना इधर सारा संतोष, पुरुषार्थ किया उद्योग किया आर्थ नहीं प्रमाद नहीं, उसे जैसा मिल जाए विष्णु भुक्त तुष्ट धीरा जैसा मिल जाए वैसे मस्त। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है कि हमारी भिक्षा मिल जाएगी बड़े संतोष होते हैं, जो भाग्य से मिल जाए आनंद उसमें संतोष बोले, संतोषानाम यद सुखम शांत चेतसाम कुतस्तर लुब्धा नाम धावता, संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त है वो तृप्ति धन के लिए इधर दौड़ते भागते हाय धन करने वालों को शांति मिलेगी, घाटा ही घाटा होगा उनकी, तो घाटा क्या है? घाटा अकल का है, धन का तो घाटा है नहीं, रोटी मिलती है, अकल घाटा नहीं, तो अकल घाटा नहीं हो तो विवेक हो और भगवान की भक्ति हो और ज्ञान हो तो अकल का घाटा नहीं, उसको चिंता नहीं करेंगे, मर गया जन्म गया तो जन्म गया तो आ गया तो आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया, इसका अर्थ न समझे कि मैं धन कमाने का और धन रखने का निषेध करता हूँ, धन कमाने का निषेध नहीं करता, न्याय काम करने का निषेध नहीं करता, पाप का निषेध करता हूँ, और धन रहे पाप में तो नहीं तो फेंक दो, ये नहीं कहता, भीतर की भूख मत रखो, अल्लाह का कृपा करो, ये भीतर की भूख जो मिल जाए करे काम धंधा तत्परता से उत्साह, जो मिल जाए भगवान ने दे दिए तो काम करने में तो कमी रखना नहीं, धन कमाने की चेष्टा में कमी करनी नहीं, पर मिल जाए तो उसमें ज्यादा चेष्टा करनी, मत फिर साहब रूखे सूखे खाए गए ठंडे पानी पी दूसरे चोपड़ी में पहुंच पड़े उसे समाधान समझ, ये मान महाराज तभी तक है जब तक आपको लोग नहीं लगा, एक धनी आदमी है शेख उसी इमारत खड़ी उसे नीचे छप्पर झोपड़ा बनाए उसकी दूर दो रहते थे दो रहते आठाना दस आना पांच आना चार आना कड्डी बन गया पापड़ सेक ले नहीं तो फड़िया सेक ले कह गया सेक तुमसे क्या बात क्या है, धन तो सुपास है ही नहीं, और इनके रुझे मार रुझे अपने जो बाहर त्योहार होता है ये तो साधारण रोटी बस पापड़ से ज्यादा होती है। ये हो जाए अत्यार क्या बात है तो कहते निन्यानवे का चक्र होता है। हम पढ़ते थे ना उस नवनवति चक्रम ऐसा पुस्तक था नवनवति चक्रम निन्यानवे का चक्र। निन्यानवे का चक्र क्या होता है मेरे को बताओ। देखा निन्यानवे चक्र नहीं चढ़े हैं तब ये अखबार गुल्ला गुलगुला बनता है इनके कि निरुत्साह क्या होता है कि निन्यानवे रुपया लाओ निन्यानवे रुपया लाओ निन्यानवे रुपया दे दिए तो रात्रि में सोते थे तो अखाटी बांध कर आवाने में डाल दी सुबह उठे कहीं पड़े हुए लाए तो भारी भारी गिना ए बीस ए बीस ए बीस ए बीस ए उन्नीस कहते पांच बीसी में एक कम है बीसी होती पांच बीसी छब्बीस सात बीसी बीस वकी में है भैसा पांच बीसी पूरा हो जाए एक रुपया हो जाए तो एक तो क्या बात है मैं कमा लगे दो दिन में तीन दिन पूरा कर देंगे जब कमाने लगे जो मैंने वो बचाने लगे रोटी खा ली और बड़ा देखिए सो गया रही। इतने दिन कोई खाया बड़ी गली घाटी रुआ माटी खा ले तो क्या हो जाए मिट्टी हो जाएगा चलियो घाटी तो यो माटी ज्यादा खा ले तो क्या बस क्या अब महाराज कमाने में लग गए तो एक दिन शेषा सिंह जिले क्या होता है कि रोटी बना लेते हैं और मिर्चा बांट लेते हैं तो रोटी खा लेते हैं क्या हुआ कि भाई बात ये हो गई कि हमने बड़ी अकल खराब हो गई इतना देर कमाते तो कितना धन हो जाता इकट्ठा किया नहीं हमने बड़ी गलती करी। शेर ने कहा ये निन्यानवे का चक्र है ये निन्यानवे का चक्र बहुत गलती है तो इस चक्र में मत चढ़ो दाता कृपा करो आप ऐसे तृष्णा में मत चढ़ो कमाओ कमाओ न्याय कमाओ काम में अच्छे से अच्छे काम में लगाओ पड़ा पड़ा धन क्या करेगा। आप जितना कमाते हो उतना अपने लगाते नहीं हो खाने पीने में कसर होती है आपको और बस इकट्ठा करके सिद्ध होती है। आपको भी नहीं कहता हूँ बात कहता हूँ आप क्षमा करेंगे मेरी अपराध हो धन धन धन रोटी नहीं खा सकते देखा कुंडी कुंडी भी नहीं खुले रहता है हारी धन हारी भागती फिरते हैं दिन में ग्यारह बजे रोटी नहीं मिलती रात्रि में ग्यारह बजे और सोए तो बस हलो हलो हलो दोनों का उपवास सुख से रोटी नहीं खा सकते सुख से नींद नहीं ले सकते सुख से कर्जा नहीं पा सकते क्या करो बनेगा किंतु ज्ञान सामान्य कैसे पति के रूप विजेते वो लक्ष्मी क्या हुई तो आपके औरों को नहीं अरे वह तो होनी चाहिए सोए जैसे प्याऊ प्याऊ का जल सबके लिए काम का है सदावृत का काम सबके काम का है ऐसा धन हो धन ही महिमा है ऐसे कंजूसी मर गए क्यों लुको मुफ्त में कितना ही आपको मरोगे चिंता होती है कि खाएंगे क्या पियेंगे क्या पहनेंगे क्या बूढ़े माँ बाप का कैसे होगा छोरा छोरी का समझ कैसे होगा। बात ठीक है चिंता मत करो उद्योग करो पुरुषार्थ करो ये बात तो ठीक है चिंता मत करो। देखो लड़की का संबंध भी होना इतना होगा बड़े बड़े पति बड़े बड़े करोड़पति लाखों रुपया खर्च करने की मन में है तीस बीस पच्चीस तीस वर्ष की सोच हो जाती नहीं होता संबंध आप तो समझो वहां धन नहीं है खर्च करने को तैयार है पर तो बढ़ते दिखा हुआ तो मिलेगा ऐसे कैसे मिल जाएगा तो दिखा हुआ तो मिलेगा ही और गरीब गरीब और संबंध हो जाता है मुनिया जाती माहिरे अग्रवाल तो उनके एक छोरी जो एक पैर में कसर बड़ी हुई तो ब्याह हो गया ब्याह होने बेटा हो गया घर में बड़ा आदर हो गया उसका ब्याह में घर से निकला घर में आदर हो गया नहीं तो साधारण घराने की लड़की आती है उसको इतना ताना मारती है ये कुछ नहीं दिया उधर बाप ने कुछ नहीं दिया तुम्हें माँ ने कुछ नहीं दिया बेचारी वो चौक लगा हुए और किसी किसी जगह मैंने उसको मार देते हैं छोरी को मार देते हैं कि दूसरा ब्याह करें तो धन और आ जाएगा। एक धन के लिए मनुष्य को मार दो, अगर मनुष्य को पैदा नहीं होने दो, एक लड़की है तो गर्भ गिरा दो। हमें बहुत आश्चर्य है, थोड़ा आश्चर्य नहीं है कि लड़की एक होगी, दो होगी, तीन होगी, अरे तीन लड़की हुई, तीन लड़की। अरे भाई वो आई है अपने बाकी को लेकर, आपके भरोसा ही है बस। हाय धन हाय धन हाय धन। कन्या की हत्या कर दे, कितने कन्या, कन्या महाराज ब्राह्मण की तरह मानी गई है, सुहासिनी, अपने घर की सुहासिनी है, बहन है, बहुआ है, कन्या है, ये पुण्य की मूर्ति है, इनका सेवा करो, दान दो, उसको मार देते हो, गर्भ में नष्ट कर देते। बहुत बड़ी भारी हत्या है, मामूली हत्या नहीं है। लोग कहते हैं ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो अन्न कहां से मिलेगा, मैं कहता हूं इस पाप से पानी मिलेगा मुश्किल हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, फिर याद रखना मैं शाप नहीं देता, मैं ये नहीं कहता हूं पानी ना मिले, पानी नीचे जा रहा है, मधानिया में और महाराष्ट्र में पंढरपुर में पानी बहुत नीचे चला गया है, बहुत गिनती का पानी मिलता है, पंढरपुर में आज तकलीफ है, मेरे को समाचार मिला है, बांध है जिसमें तो आती है मिट्टी, कुओं का पानी नीचे जा रहा है, फिर कहां से मिलेगा, वर्षा होती है कमती, ये पाप का दर्जा होगा। जब जनता थोड़ी थी उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, और आज बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया गेहूं, बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया कपड़ा विदेशों जाता है, उस बंदरगाह पर आप जा देखो, उनके खतरे को आप अच्छे समझदार हो देखो, पहले कितना आता था अब अन्न कितना जाता है, परिवार निर्जन कर दिया, ये इधर हिंदुओं तो मुसलमान बना रहे हैं, कई बना रहे हैं ईसाई, और इधर आप मंद, और वो बढ़ रहे हैं, शायद ये समय कितने थे अब कितने हैं, और उनका राज होगा तो आप बहन बेटियों को ले जाएंगे, मंदिर नष्ट कर देंगे, शास्त्र नष्ट कर देंगे। इसका उपाय पूछा मैंने राज के आदमियों से, भाई तुम जानते हो, मेरे को उत्तर दो, क्या उत्तर नहीं है, हमारी दशा ये है, ये समझ नहीं, मानते नहीं, मानते ही नहीं। तो कम से कम कम से कम कम से कम गर्भपात तो मत करो, परिवार नियोजन मत करो, हम दो हमारे दो, अरे आज के लिए हम दो एक और हमारे एक, मर जाएगा तो कई घरों में दशा ऐसी हुई है, मर गए तो दुख पाते हैं, माँ बाप बूढ़े बैठे हैं, पानी पाना वाला है नहीं, जब दो हुए मर गए तो, एक हुआ मर गया तो, पूछता हूँ दो तीन चार ऐसे पांच सात लड़का लड़की वाले भी बहना मिलती है, बंधु एक आदमी तो एक दो तीन चार दस ऑपरेशन करा दो, ये करा दिया, कारण क्या कि धन खर्च नहीं हो, आराम से रहे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त अनंत भोग हो रहे ऐश्वर्य पर, धन पास में रहे, आराम से रहे, आराम है ना, आराम ये मौत पतन करता है, सोखे नहीं, आराम आलय से प्रमाद, आराम आराम को तोड़ दे, राम आ टुकड़ा कर दे और उल्ट दे तो राम जी आ जाए, माने आराम आराम आराम। सुख लोलुपता के कारण से हत्या हो रही है, उसे पाप हो रहा है, धन के लोभ में गायों की हत्या हो रही है, धन के लोभ से, ये सुख भोग है, ऐसे इकट्ठा प्रदान करना है, इससे बहुत पाप होते हैं। तो आप कृपा करो कृपानाथ, संसार की प्राप्ति के लिए धन मुख्य मानते हैं आप, धन मुख्य है, धन मुख्य नहीं है, एक मनुष्य है एक धन है, मनुष्य आदमी हो तो धन मिल जाएगा, पर धन होने से आदमी मिल जाएंगे, मनुष्य मिल जाएंगे। शेष श्री जयदयाल जी ने कई लाखों करोड़ों का दान पुण्य कर दिया, भूकंप हो गया लगा दो, भूकंप में कुएं खत्म हो गए, वैसे प्रांत में कुआ खुदवा और जाओ, दस हजार शुरू कर दो, दस हजार रूपये आए हैं शुरू कर दो, लाखों करोड़ों लग जाते, कमी रहती है। वो कहते थे हम कभी नहीं कहते कि तुम दान दो, कभी चंदा चिट्ठा के लिए कहा नहीं, और काम होता है, मनुष्यों के लिए कहते हैं भाई आप आओ मदद करो, संसद कहते हैं, धन के लिए नहीं कहते, पैसे के लिए नहीं कहते, पैसा तो आपसे होगा। आप उद्योग करोगे, ठीक तरह से काम करोगे तो पैसा की कमी नहीं रहेगी। ऐसी बात मैंने देखी है कई जगह। गोरखपुर में था मैं, गोरखपुर जिले भर में अकाल पड़ गया। अब अनाज की आ गई तंगी, तो गोरखपुर में अनाज की दुकान खोली। तो सब काम करने वाले सत्संगी, सत्संगी सब जाते खरीदते लाते तोलते देते। एक रुपया 2 रुपया में दो भाई, 2 रुपया में ज्यादा नहीं, हरेक को 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये देते। भीड़ इतनी लग गई कोई लोग मर जाएगा। तो साहेबगंज में वह दुकान थी, गीता प्रेस में वहां चिट्ठी मिलती है, गीता प्रेस जाओ वहां से कागज लाओ, वो पुर्जी गीता प्रेस छापी नहीं पुर्जी तो ले आओ, उन पर टोके पुछके नहीं लेगा, पुर्जी लेकर आओ। तो भीड़ छांटने के लिए मेरे सामने की बात है, वो आदमी वहां जाते पुर्जी लेकर आते उसको रुपये 2 रुपये दे देते बस लाओ। तो वो गीता प्रेस साहेबगंज से गीता प्रेस तक आने जाने में लोग लग जाए तो भीड़ कर मरे नहीं, एक प्रबंध किया। ऐसा करते पर अंत में कहा कि अपने तो धन बच गया, जितना मूल में धन लगाया था उससे ज्यादा पैदा हो गई। मेरे सामने की बात, शेर जी जयदयाल जी बोले कि ये कर्जू की घूस है, ये मत रखना, ये कर्जू घूस नहीं रहा। बाहर से तो कैसे जिला दिया, जिले भर कह देते गीता प्रेस जिला दिया, ये तो महिमा हो रही है। और ये पैसा है, पैसा नहीं रखना, बिल्कुल घूस का पैसा है, बड़ा खराब पैसा है। तो क्या करें कि गांव में से अनाज लाओ या दे, महंगा लाओ सस्ता दे, महंगा लाओ से खर खत्म हो रही, ये नहीं रखना है पैसा, बहुत खराब पैसा है। तो भर गया कैसे, अब अनाज खरीदने जाए कोई पैसा नहीं, मुफ्त में खरीद के लावे, जो मुफ्त में तोले तो मुफ्त में, दे तो मुफ्त में, उन आदमियों की तनख्वाह दे तो कितना हो जाए। उत्साह से काम करते तो तब ना नहीं वो तो अनाज पड़ी आवे तो सस्ता जाम देते माशाल्लाह, यार उसने सस्ता दिया, पर सस्ता देने पर भी घाटा नहीं पड़ा। तो ये मन को मनुष्य को बहन है कि भाई ऐसे दुंदादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गली, रोटी दसी राम जी दुनो गए दोपहर पहली। राम जी सिंध करे खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अरे खाने का अंदर जो पड़ा रहता है मरते हैं पहले। सब प्राय करके अन्न जल वस्त्र मकान रहते हुए मरते हैं और चिंता करते खाएंगे क्या, क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या बताऊ आपको। इसका अर्थ उल्टा नहीं, कहीं की उल्टा लगाते स्वामी जी का धन कमाओ मत इकट्ठा करो मत, अरे इकट्ठा करो तो हमारे भी रोटी मिलेगी, हम मना क्यों करेंगे। हम तो पाप की मना करते हैं, अन्याय की मना करते हैं, चिंता की मना करते हैं, शोक की चिंता की मना करते हैं, धन की मना नहीं करते। न्याय युग धन कमाओ अच्छी तरह से, सबको मिलेगा, ध्यान कमा लो आस्था लगाओ उत्साह से। आया है धन तो किस पास आया, एक राजा गया चढ़ाई करने के दूसरे राजा पर, कि उस राजा ने खजाना बहुत है, तो वहां से चढ़ाई कर दी साहब, अब सब तैयार कर जाने लगे। तो एक गांव में ब्राह्मण देवता रहते थे, बड़े अच्छे पंडित प्रतिष्ठित। तो वे पंडित जी, वो राजा जब रवाना हुए तो पंडित जी पहुंचे, तो वे भी पंडित जी आनंद आनंद पंडित जी बड़े प्रसिद्ध साधु स्वभाव के ब्राह्मण थे। उन्होंने जाकर एक पैसा दिया, राजा आप ये पैसा ले लो। क्यों, कि देखो मेरी भिक्षा में बस जाता है, दूसरे दिन के लिए मैं रखता नहीं हूँ, मैं आज कल भिक्षा पूरी होगी, एक पैसा बच गया, मैं उसको किसको दो, कोई दरिद्री हो दो तो महाराज आपके सिवाय दरिद्री कोई दिखा नहीं, दूसरे मारने के लिए धन कर दिए जा रहे हैं, ऐसा कोई दरिद्री आप पैसा ले लो, आप धन की कमी है, हमारी तो कमी है नहीं, अरे एक बस बच गया हमारा, जितना मिले उतना खा देते हैं, कल देखते नहीं नहीं रखते हम। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर किरण तारे, अब वो जो कैदास कवि राजा जी बंद हुई यात्रा, चलो चलो एक पैसा भी पंडित जी के अधिक हो गया, वो कितने को आए, दरिद्र कोई मिला नहीं, दूसरों के मारने के लिए जाओ धन के लिए, ऐसा कोई दरिद्र मिला ही नहीं, आप ही होगा ना ये पैसा। तो भाई संतोष आमृत नाम कुत सदम शांत से सगम शांत से कमाओ खूब उत्सुक रह से कैसे कराओ, न्याय नहीं, अन्याय नहीं, झूठ खबर नहीं, बेईमानी नहीं, ठगी नहीं, धोखाबाजी नहीं, विश्वासघात नहीं, न्याय योग पसीने का पैसा कमाओ। और पैसे कमाया पैसा का महाराज अच्छी तरह से कमाए हुए पैसा बरकत होती है, वो पैसा नष्ट नहीं होता है। कई घरों की बात मैंने देखी है, मेरे को पता है, जिसने अपने परिश्रम कमाया पैसा इकट्ठा नहीं हो उसके। और अन्याय का अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से कमाया 10 वर्ष होता है और प्राप्त एकादशी समूलन से निश्चिति, एकादश वर्ष होने पर सोलह खत्म हो जाता है। नाड़ी तलाई बनाते हैं उसे नेष्ठा बनाते हैं, नेष्ठा भर जा तो पान निकल जाता है, नेष्ठा न बना तो भर जाती है पर टूटता है, जयराम जी सफा हो जाता है, ऐसे सफा हो जाएगा महाराज, इस बारी कृपा करो कृपा ना। अरे भगवान की बात क्या, भगवान तो केवल चाहना मात्र से, संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी करोगे उद्योग भी करोगे भाग्य लगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल आपकी चाहना हो जाएगी, ऐसे तो उद्योग करो भजन करो चाहना जोरदार रहा नहीं जाए। हेली मारी हरि बिन रहो रे न जाय, लग गया प्रेम विहारीसु वने देखा बिनर अता, लग जाएगी चटपटी मन में लागी चटपटी, कब देखूं घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहास, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग वादी है, विषय भोग नहीं लगा, हंसी तो लगी नहीं, निद्रा आदि नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। संत कहते मैंने बैरण हो रही नींदरिया, नींद बैरण हो रही है, नींद बैरण हो रही है भजन करने वालों के लिए। और उन भजन करने वालों की बात मैंने सुनी है, वो देखा तो नहीं, मैंने सुनी है संत से बूढ़े, वो कहते थे हम भजन करते थे तो नींद सताती ज्यादा, तो क्या करते, अच्छे एक पत्थर दे लिया जो सो गए, पत्थर बदल सक गए थे से ज्यादा नींद आएगी फिर उठ के भजन करने लगे। राज नींद धनी आदमी और यहाँ तो तखा लगाते, यहाँ लगाते है यहाँ लगावे, वहां लगाओ लगाओ इधर लगावे, फिर नींद आवे नहीं। नींद के लिए उद्योग करते हैं लोग, वहां नींद बैरन हुई है, प्रत्यक्ष में नींद में सुख है कि उस बदन में सुख है, मतलब क्या करेंगे समझ में आता नहीं भाई। जब तक जो लड्डू चखे नहीं वो क्या पता कैसा स्वाद है, तो भजन करने वाले जानते हैं, जिसकी लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसकी लागी है पहलो कबीर तीर कबीर लागो दूजो मीरा भाई, कर्मा भाई गए ऐसी लगी घायल मीरा भाई, लगी है सोई जाने नींद नहीं आती महाराज, नींद बात की नींद आती दिन नहीं, भूख रहने नहीं निद्रा, छन छन व्याकुल हो तो हिया चितवन मोरी तुमसे, लागी पिया चितवन मोरी धन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा, और छिन छिन व्याकुल हो तो आन, ये भगवान की चिंतन होता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, व्याकुलता होती है, चैन नहीं पड़ती, चीज विषय भोग निद्रा हसी जगत की सुहाती नहीं, तो भगवान तत्काल मिल जाए कि ऐसा अंतगणित शुद्ध होता करता है, अंतकरण शुद्ध होने से मिलेगा, बिल्कुल फालतू बात, परमात्मा की प्राप्ति के लिए फालतू कहता हूँ, अंतकरण शुद्ध होना फालतू नहीं है, पर अंतकरण शुद्ध होने से भगवान मिलेंगे। जो कर्ण से सिद्ध होती है बात, उसके लिए कर्ण शुद्ध होना चाहिए, कर्ण क्या करता भी वहां नहीं चलता, परमात्मा की प्राप्ति में कर्तृत्व नहीं रहता, तो कर्तृत्व शुद्ध होने का जैसे कर्ण शुद्ध होने से मिल जाएगा, आश्चर्य बात हमें देखने में आश्चर्य आता है, अंतकरण शुद्ध से परमात्मा मिलेंगे, तो कर्ण के द्वारा मिलते हैं परमात्मा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है, कार्य सब प्रकृति के कार्य है, उनके परमात्मा कैसे प्राप्त हो जाएंगे, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कार्य का एक प्राकृतिक चीज है, इन प्राकृतिक चीजों के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या करें बैठे मैं निराद्र नहीं करता हूँ, परंतु ये जो कहते हैं अंतकरण शुद्ध हो तो परमात्मा मिलेंगे, अंतकरण शुद्ध होगा तो कार्य अच्छा होगा। करण अच्छा होते साधक तमम करणम, कोई साधन करते हैं तो कर्ण बढ़िया हो तो लेखनी बढ़िया हो तो लिखा पढ़ा जाएगा, लेखनी शुद्ध होने से कर्ता शुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते कर्ण की बात कहते हैं वो खराब नहीं, कर्ण शुद्ध होने से ही उधर रुचि होती है, उधर सत्ता है, पर कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है ये मेरे तो समझ में नहीं आया। आप लोग पढ़े लिखे हो मेरे को एकांत पूछ लेना, व्यायाम हो एकांत पूछ लेना, लोगों में तो क्या कर्ण क्या होता है कर्ता क्या होता है लोग तो समझते नहीं, अपने वो बात करेंगे आप पूछ लेना। कर्ण पहुंचता है क्या, कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्ण पहुंचता है क्या परमात्मा प्राप्ति में, बोलो कोई। स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित अर्थ है कर्ता स्यात्, स्वतंत्रता स्वतंत्रता कार्य को मैं कर्ता होता है, वो कर्ता होता है कर्तृत्व होता है, वहां तत्व की प्राप्ति में कर्तृत्व रहेगा या कर्तृत्व भोक्त तो संसार है, कर्तृत्व भोक्त से ऊंचा तत्व है भाई। लग्न केवल भीतर की चाहना, केवल उत्कृष्ट अभिलाषा जिसमें दीदी सुहाती नहीं, कोई चीज सुहाती नहीं, ऐसे हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा केवल चाहने से मिलता, केवल चाहना से, और संसार है चाहना उद्योग दोनों करने पर ही भाग्य में नहीं हो तो नहीं मिलेगा, याद रखो। तीन बार चाहना भी है, परिश्रम भी करते हैं, पर भाग्य में नहीं लेगा है तो देने के लेने लेने के देने पड़ जाते हैं, देवाल निकल जाता है, घाटा लग जाता है। तो ये जो उद्योग के अधीन परमात्मा, क्यों कि मनुष्य शरीर परमात्मा के लिए ही मिला है, इस वास्ते वो तो जरूर मिलेगा आप लगन अगर चलो तो, पर संसार नहीं लगा सबके समान। संसार में सबसे अधिक धनी एक होगा, या दो हो जाए तो एक बड़ा नहीं रहेगा, सर्वोपरि नहीं हो सकता, सर्वोपरि दो हो जाएंगे। संसार में सब है धनी एक होता है, और परमात्मा प्राप्ति के हजारों लाखों सब एक नंबर के होंगे, एक दो नंबर है ही नहीं वहां, कोई दूसरा भगवान को प्राप्त हो गया तो उसका दर्जा कम हो गया है ही नहीं। बहु ज्ञान तपरा पूता मत भाव होता तत्वस्तान निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्भूत कलमश, हजारों लाखों प्राप्त हो जाए तो एक ही नंबर के रहेगा, दो नंबर होगा ही नहीं, धनी के एक नंबर ही होगा, दो नंबर होते धनी सबसे बड़ा ऊंचा रहेगा ही नहीं। झूठी होते बोलो, जो आपको स्वतंत्र से नाम जप करो, लाख नाम रोजाना ले साथ चलेगा, लाख रुपया हो जाए उम्र में भी राजी हो जाता है, क्यों क्या किया एक कोड़ी साथ में नहीं है, आंख मिश्र दे जयराम जी की कुछ नहीं, सुपना सो हो जावती सुत कुटुंब धन धाम हो सते बंद एव नींद से जब ईश्वर का नाम। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहना मारे केवल व्याकुल कैसे मिले, कहने कैसे है मिले सामरी हो वारी हो दिन रात रे सामरी हो, कैसे मिले केवल चाहना से, एक चाहना लग जाए भवन मिल जाए, रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, जीवन मिल जाए, क्या चाहना से, चाहने से जो आपको अधिकार है जिसके लिए आपको जन्म दिया है वो मिलेगा, उसे लिए ये जन्म हुआ है वो मिलेगा, दूसरी कैसे मिल जाएगी, वो तो भाग्य के अनुसार मिलेगी। परमात्मा के लिए आप भाग्य सब भाग, मनुष्य मात्र भाई हो चाहे बहन हो चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय वेशूद्र, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश में किसी संप्रदाय का कोई क्या न हो, सबको मिलेंगे, यानी भी हिंदुओं ही मिलते हैं, मुसलमानों को नहीं मिलते, अथवा मुसलमानों मिलते ईसाइयों को नहीं मिलते, ईसाइयों को मिलते यहूदियों को नहीं मिलते, यहूदियों मिलते पारसियों को नहीं मिलते, सबको मिलते, सबको मिलते जगह सचिन लगे ना उसको मिल जाए। लगन लगाना क्या है कि आप दूसरी लगन छोड़ो लगन लग जाएगी। अब लगन कई तरह कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगा भावे हरि की भगत कर भावे विषय कमाए, मन तो एक है। अब लगन लगनी रुपया मैं भोगों में भोगेश्वरी प्रसन्न का नाम, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ये बाकी चाड़ो मिटे तो उनका शांति मिले, कृपा करो कृपा नाथ, और डाकी चाड़ो खाऊं जहाँ जाए भगवान से कहते खाऊं, संत भगवान मारा कहे आशीर्वाद दे भगवान धन मिल जाए। एक साधु अच्छे थे, उन्होंने कहा मेरे पास आगे बाबा जी ऐसी कृपा करो मैंने धन मिल जाए। तू सोचता नहीं मेरे को नहीं देखता है, मेरे पैसा लग जाए तो हाथ धो धूल लगा कर गया, मेरे पैसा लगता ही नहीं। अगर पैसा ऐसी रद्दी चीज तेरे को दूंगा राजी होगा तो धन मांगता है धन बढ़िया हो तो मैं देता नहीं। तू जो प्रेम रखता है तो अच्छी चीज देगा, धन क्या देगा, धन होगी देगा तो धन का गुलाम होगा। धन से बड़ा आदमी आप बड़े हो सा, धन से आप बड़े हो गए, धन को आपने कमाया है, आपको धन ने पैदा किया नहीं, उस धन से आप लखपति करोड़पति भी जा जा गए नाशवान धन से पैदा किए हो इसे क्या धन से आ जाए दशा। ये सब तो इज्जत ये नहीं है, इज्जत वो है धनपति बनो लखपति बनो, आ जा तो अच्छी बात, ना जा चले जाए तो अच्छी बात। धन जाते कंतस तेरे घर मान से मर जाए, तीन तकों से रामदास सकल विकल हो जाए। धन जाते तन कष्ट तेरे घर मान से मर जाए, पर सत्संग करे भजन करे भगवान का भरोसा क्यों गए। ये तो भाई मरने वाला है, या जाने वाले नई बात क्या होगी, भूखा मर के मर जाओ तो नई बात क्या होगी, खाकर ही मर जाओ भूखे मर जाओ, इज्जत तो रखो अपनी फजीती करो मरो, इसे इज्जतदार हो भगवान का भजन करते हो उत्साह कमाओ न्याय पूर्व ठीक तरह से कमाओ और अच्छे काम में लगाओ। फिर लगावे क्या, हमारे पास अधिक होता ही नहीं तो लगाने की आफत मिटी, लगना कोई बढ़िया बात थोड़ी है। इनकम करे जो टैक्स लगता है तो टैक्स देना कोई बड़ी बात है, धन नहीं कमाए टैक्स लगेगा ही नहीं, धन है ही नहीं आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, लगाना तो धन हो जाए, ज्यादा टैक्स देना है टैक्स कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं दो तो बेईमानी है। धन धन की आपने नहीं है, धन से मुक्ति होती है धनवान लूट लेते, हम तो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्यों धन से मुक्ति मिलती है, हम कहां से धन लाएंगे, तो भगवान को देने के लिए उधार कहां से लेंगे, आप दे दोगे कोई नहीं देने वाला है। कई लोग कहते हैं महाराज आप मारे सूर्य ब्याह करो तो मारे गुरु बना दो, मारे धर्मशाला बनाओ एक मंदिर बनाओ, मैं कोई एक सम्मत रखो आप भजन करो, आप कह दो किसी को तो कोई दे देगा, मैं जब तक नहीं कहता हूँ तब देते हैं, कहते लोगों धन लाओ इधर लाओ चिड़िया भाठों पर उठ जाएगा सब, भगत जी भगत जी भगत जी भगत भगत भग जाएगा सब। जब नहीं कहते हैं दे दो नहीं तो महाराज हमारी दे दो रोटी दे दो महाराज ये दे दो कपड़ा दे दो ठीक है मैं जाना ठीक तरह मांगने लग जाओ उठा पड़े हजार दस हजार रुपये लाओ 20,000 रुपये लाओ तो समझ में नहीं रहा पहले वाला गया बिगड़ गया बस तो थे रुपया लगो तो थे बिगड़े वो नहीं मैं बिगड़ जाओ पैसों में बिगड़ते थे एक नंबर पर बिगड़े थानो मारा तो दो दिन में बिगाड़ होगा पैसे ही मनुष्य हो क्या बात है कब अगर कर लेंगे भगवान जो पालन करना ये शक्ति विष्णु भगवान का भरोसा नहीं भाग्य का भरोसा नहीं पुरुषार्थ का भरोसा नहीं पाप का भरोसा बंद करो सद्धति बंद करो जो ठीक रहेगा पाप करो अन्याय करो धन मिलेगा भरोसा कन्या को गर्भपात करो इसे धन मिलेगा अरे भगवान सो गए क्या अरे आपका भाग्य नहीं है क्या नहीं तो कभी दो हाथों पीछे एक पेट है कि बड़ी क्या बात है 60-70 रुपया रोजाना खेती में मिलते हैं भूखा मरेंगे परंतु लोगों ने ऐसी चर्चा दी महाराज ये मानते नहीं एक कॉल महाराज दिल्ली वाले बूढ़े हो गए स्वामी जी आप परिवार की निवेदन मत कहो आपकी बात नहीं सुनेंगे लोग सबके मूर्ख है स्वामी समझते नहीं तो वैसे मतलब आता है मेरे सामने बात आती है कि स्वामी जी समझते नहीं तो बेसमझी के साथ क्यों बात हो आप पास में समझते नहीं मरे कब अभिमान आदि कह देते हैं राम महाराज नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय करो समापन करो तो भगवान और निहाल हो जाए जो पैसा पड़ा महंगा यार निहाल ही पतल हो जाए नरकों में चला जाए अच्छा करते पाप करते झूठ को पतल करते न्याय युक्त कमाओ, ठीक ढंग से अच्छे काम में लगाओ, अच्छे काम लगाने का मौका बड़ा मुश्किल। शेर जी जयदयाल जी कहते थे कि पैसा कमाना हम कठिन नहीं मानते हैं, लगाना कठिन मानते हैं, क्योंकि कमाने में तो घर वाले सब सहमत, और पैसा लगाने लगे तो पिताजी का माथा खराब हो गया, कैद में डाल देंगे, पैसा खराब करते लगाते ही, और बढ़ाने हमारे हाथ की बात नहीं, फिर लोग पागल बना देंगे घर वाले भी, कमाओ दे सब साथ आऊ खाऊ खाऊ सब साथ। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सोते हो किसी की मत बात प्यारा। इसका अर्थ ये नहीं कमाओ कमाओ खूब अचित रखो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, झूठ करो मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, न्याय मत कमाओ और अपना निर्वाह करो, और ज्यादा हो तो पुण्य में दान में गरीबों की बूढ़ों की सेवा में लगाओ, मनुष्य पर सफल हो जाए, भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।